miejsce, to miejsce jest mną. Rozerwka miejsce, to miejsce jest mną. Rozerwka miejsce, to miejsce jest mną. Widzę jak słońce opada po blokach, jest ciemienie jak brokat, a ja wciąż tak samo mocno to kocham. 27 lat, Śląsk, środkowa Europa moja, matka i krew mam stąd bliżej do Boga. Nie będę chować twarzy, cofać słów, ociera te same łzy, co ty za każdy mały co tych dni. To dla moich braci, dla moich sióstr, ja wrosłem w to miejsce, bo dorosłem tu. Widzę jak słońce pnie się po ścianach, świat pachnie inaczej z rana, a ja wciąż tyle kroków mam w planach. Widzę jak spokój znów przepijają tu na chama, a cały opór danych pokus rzuca nas na kolana. Życie tutaj to komediodramat, innego nie znam. Mamy czerwone oczy, brudne ręce i serca, nade mną niebo płonie, obok mnie wszechświat. Ja wrosłem w ten beton, jestem częścią tego miejsca, brat. Ja wrosłem w to miejsce jest mną. To miejsce mnie wybrało, ja wybrałem je na dom. Jestem stąd, po ostatnie uderzenie serca. Moja wolność, moja woda, moje niebo, moja gleba. Ja wrosłem w to miejsce jest mną. To miejsce mnie wybrało, ja wybrałem je na dom. Jestem stąd, po ostatnie tchnienie w płucach. Wrosłem w to, jest mi dobrze, nigdzie się nie ruszam. Jestem częścią tego miejsca, brat, elementem układanki. Bóg rozsypał jak pionki nas, nasze chownice Warszawy, te same sprawy. All day, every day, głos jak papier ścierny zdarty. Cały dzień, każdy dzień. Jestem jak samotne drzewo, po środku podwórka. Wydaje słodkie owoce tylko wtedy, kiedy impuls mam. Wszystko szybko tu przemija, zaraz lato, zaraz zima. Kończy i zaczyna, zaraz minie nasza przyjaźń. Stopnę kwitnie bez, już nie wytrę twoich łez. Dziś na urs nocnych klatkach został tylko nasz śmiech i ta niewinność. Naiwność bezkresna, ile dałbym za charakter czysty jak pierwszą za dziecka. Jestem częścią układu, metalem ciężkim na tablicy. Piętno bloków mam na sobie, zatruwam bliski. Zapuściłem korzenie pośród płyt chodnikowych, pośród płyt kompaktowych, szukaj moich, aha. Ja wrosłem w to miejsce jest mną. To miejsce mnie wybrało, ja wybrałem je na dom. Jestem stąd, po ostatnie uderzenie serca. Moja wolność, moja woda, moje niebo, moja gleba. Ja wrosłem w to miejsce jest mną. To miejsce mnie wybrało, ja wybrałem je na dom. Jestem stąd, po ostatnie tchnienie w płucach. Wrosłem w to, jest mi dobrze, nigdzie się nie ruszam.